www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom op deze 16e van de maand Adar Beet, de tweede Adar, zo even na het Purimfeest. Het Torah-gedeelte voor vandaag is Parasha Tzav uit Leviticus 6, vers 1 tot en met 8, vers 36. De Haftara-lezing is uit Jeremia, hoofdstuk 7, vers 21 tot 8, vers 3 en hoofdstuk 9, vers 22 en 23. En uit de Berit Chadasha, het vernieuwde verbond, lezen we Hebreeën 10, vers 4 tot 22. Tzav komt van het werkwoord tzava en is te vertalen met beveel en gebied of heeft geboden. Dit woord komen we regelmatig tegen in deze parasha. Zo schrijft Mozes voor de priesters en hun dienst en voor de offergave gedetailleerde voorschriften op in Leviticus 7 vanaf vers 35. Dit is het zalvingsaandeel van Aaron en het zalvingsaandeel van zijn zonen uit de vuuroffers van de eeuwige, sinds de dag dat hij hen deed naderen om priester te zijn voor de ene, hetgeen de ene op de dag dat hij hen zalfde heeft geboden aan hen te geven vanuit de zonen Israëls, een inzetting van eeuwig voor al hun generaties. Dit is het onderricht voor de opgangsgave, voor de broodgift, voor de ontzondiging en voor de verontschuldiging en voor de handvullingen en voor het offer van de vredesgave, zoals de ene Mozes heeft geboden op de berg Sinaï, op de dag dat hij de zonen van Israëls gebood om hun toenaderingen te doen naderen tot de ene in de woestijn Sinaï. En deze parasha Tzav eindigt met Leviticus 8 vers 5, toen zeide Mozes tot de vergadering: dit is de zaak die de Heere geboden heeft te doen. Gelijk men gedaan heeft op deze dag, heeft de Heere te doen geboden om voor u verzoening te doen. Gij zult dan aan de deur van de tent der samenkomst blijven, dag en nacht, 7 dagen, en zult de wacht des Heeren waarnemen, opdat gij niet sterft, want alzo is het mij geboden. Aaron nu en zijn zonen deden al de dingen die de Heere door de dienst van Mozes geboden had. Zoals vorige week is aangekondigd, behandelt dit gedeelte opnieuw de diverse toenaderingsgiften, wat wij offergaven of offers zijn gaan noemen, en dan ongemerkt vaak alleen aan slachtoffers denken. Een onderwerp wat onvoldoende bestudeerd en verstaan wordt, maar in een geloofswandel dagelijks praktijk zou moeten zijn en is. Met de verwoesting van de tempel kwam noodzakelijkerwijs de nadruk opnieuw te liggen op de toewijding aan de eeuwige en zijn dienst. De gebeden, de vreugde en de dankzegging, de lofzang en de aanbidding. De toenaderingsgiften diende om de innerlijke gesteldheid van het hart uit te drukken. In Parasha Vayikra worden de Israëlieten opgeroepen om te naderen tot een heilig God. Daarbij gaat het enerzijds om een groei in de relatie tot de heilige, of in geval van zonde of schuld allereerst om herstel van die relatie. De verplichte toenaderingsgiften om de relatie met de heilige te herstellen waren in geval van een zonde het zondoffer, een chatat, en bij een schuld het schuldoffer, de asham. De vrijwillige giften, het brandoffer, oftewel de ola, en het spijsoffer, de mincha, en de diverse vredeoffers, de shelamim, versterkten de relatie met de heilige, maar je mocht ook dan slechts naderen met gevulde handen. De offeraar moest zijn handen op de kop van het brandoffer, de ola, drukken. Het wijst erop dat zij slechts door een plaatsvervangend offer tot de heilige konden naderen. In deze parasha Tzav zijn de invalshoek, de volgorde en de details die bij de diverse toenaderingsgiften genoemd worden anders dan die van vorige week. In deze 3 hoofdstukken worden op diverse plaatsen Aaron en zijn zonen toegesproken met een dienstorder, een bevel, zoals in een leger een ondergeschikte die krijgt, een tsaf. Het gaat hier allereerst om de specifieke heilige dienst van de priesters in de tent der samenkomst. Zij moesten het vuur op het altaar voortdurend brandende houden met de dagelijkse offergaven, het morgenoffer en het avondoffer. Natuurlijk ontvangen ook de kinderen van Israël hieruit enig onderricht in hoe te naderen en hoe zij de relatie met de heilige en de priesters vorm moeten geven. Het vredeoffer wordt in deze parasha als laatste en niet zoals in parasha Vayikra op de derde plaats genoemd. Dat komt omdat de volgorde nu mede bepaald wordt of en door wie van de toenaderingsgift gegeten mocht worden en op welke wijze. Dit was namelijk afhankelijk van de mate van heiligheid van de toenaderingsgave. In afdalende lijn is dat van geheel voor de heilige tot gedeeltelijk ook voor de priesters. De dienstdoende priester en de offeraar en zijn verwanten aan toe. Uiteraard altijd nadat het aan de heilig toebehorende deel van het dier of de spijze op het altaar geofferd was. Brandoffer, ola, moest volledig door het vuur verteerd worden tot as. De gatat, asham en de mincha, spijsoffer, werd gedeeltelijk door het vuur verteerd en een deel door de priesters geconsumeerd. Deze vier gaven zijn aangeduid als allerheiligst en kunnen uitsluitend gegeten worden door priesters in de heilige plaats. De shelamim, het vrede- of dankoffer daarentegen, kon door ieder van de priesters en zijn familieleden, zowel als door de aanbidder, zijn familie en vrienden, gegeten worden. Maar dit mocht dan niet op de heilige plaats in de Mishkan gegeten worden. In tegenstelling met andere offers, bijvoorbeeld de gatat. In Leviticus 6 vers 16 lezen we: en het overblijvende daarvan zullen Aaron en zijn zonen eten. Ongezuurd zal het gegeten worden in de heilige plaats, in de voorhof van de tent der samenkomst, zullen zij dat eten. En in vers 26, de priester die het voor de zonde offert, zal het eten. In de heilige plaats zal het gegeten worden in de voorhof van de tent der samenkomst. Het vrede- of dankoffer is de enige toenaderingsgift dat met ongezuurd en gezuurd brood als een hefoffer gebracht en gegeten moest worden. Zo lezen we in Leviticus 7 vers 13. Benevens de ongezuurde koeken zal hij tot zijn offeranden gedecemd brood offeren met het lofoffer zijns dankoffers. Zo naderde David juist ook in dagen van benauwdheid tot de heilige met zijn spijsoffer, mincha, en zijn brandoffer, de ola. Zo horen we dat in Psalm 20, vers 1 tot en met 3. De Heere, verhoor u ten dagen van de benauwdheid. De naam van de God van Jacob zet u in een hoog vertrek. Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers en maken uw brandoffer tot as. Lamnatzeach mizmor ledaveach mizmor. Lamnatzeach mizmor ledaveach mizmor. Yancha Hashem beyom tzanach yisagev Hashem Elokei Yaakov. Yancha Hashem beyom tzanach yisagev. Yizkor kol minchotecha ve'olatcha yedash nesela yishlach ezecha mikodesh u'mizion yisadeka yishlach ezecha mikodesh u'mizion yisadeka. Aaron moest elke morgen en avond een brandoffer brengen. De as werd 's morgens verzameld en op een reine plaats gebracht. Het was de Heere aangenaam dat deze brandoffers volledig tot as verbrand werden. In Leviticus 6 vers 11 lezen we: daarna zal de priester, die de as verzameld had, zijn klederen uittrekken en zal hij andere klederen aandoen en zal hij de as tot buiten het leger uitdragen aan een reine plaats. De asplaats bevond zich net buiten de legerplaats en later op de Olijfberg aan de rand van het tempelcomplex. De priesters moesten het vuur op het altaar voortdurend brandende houden. Met dit vuur werd ook het licht van de lampen op de menorah aangestoken. Zo is het vuur van het altaar in de tempel van Salomo dat allereerst door het vuur uit de hemel ontstoken was, ruim 400 jaar brandende gebleven. Een van Aarons zonen moest dagelijks een spijsoffer van 1 omer graan brengen, waarvan de helft bij het morgenoffer en de andere helft bij het avondoffer tot een aangename geur ter gedachtenis van de heilige zou komen. Dit spijsoffer mocht absoluut niet gegeten worden door een mens. Het was allerheiligst en uitsluitend bestemd voor de heilige. Het was een bevel, een dienstorde, een tsaf, door Mozes van Gods wegen geboden aan Aaron en zijn zonen. De priester verrichtte de dienst verbonden met de Mishkan. Zo brachten zij dagelijks 2 lammeren als een voortdurende ola, een offergave. 1 in de morgen en 1 tegen het vallen van de avond, zoals gezegd. Exodus 29, vers 38. Samen met deze lammeren moest een mincha, een spijsoffer, en een plengoffer van wijn gebracht worden. Een mincha bestaat uit 1 omer meel, de hoeveelheid van 1 dag en voor 1 persoon. Deze hoeveelheid kon door de allerarmste zelfs als een onzondoffer, een asham, gebracht worden in plaats van de voor hen veel te dure duiven, geiten, schapen of runderen. De mincha kan dus in de plaats van het bloed van een offerdier komen, bijvoorbeeld in plaats van een brandoffer. Spijsoffer en brandoffer zijn beide in die zin aan elkaar gelijk te stellen. Daarom brengt een priester tijdens zijn inzegening ook een hele omer als spijsoffer. Een mincha, als een type van een ola. Een ola duidt op een complete gehoorzaamheid aan zijn geboden en toewijding aan de dienst in het heiligdom. Het idee dat de dienst, toewijding en gehoorzaamheid van een mens als een ola is, staat ook onder andere in 1 Samuel 15 vers 22 en 23. Heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer. Opmerken beter dan het vette der rammen. En je komt het in de psalmen ook tegen. In Psalm 141 vers 2. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als het avondoffer, een ola. En in Psalm 40 vers 7 tot 9. In slachtoffer en spijsoffer, mincha, hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer, ola, en zondoffer, gatat, hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Deze laatste verzen staan geciteerd in Hebreeën 10, vers 7 tot 9. De conclusie wordt dan getrokken dat met dit ene volmaakte offer van het lichaam van Yeshua HaMashiach de gelovigen nu allen in hem geheiligd zijn. Omdat de zonden niet alleen vergeven zijn, maar ook weggedaan zijn zover het oosten is van het westen. De zonden zijn verzoend, volledig bedekt, ja, in de diepte der zee gebracht. Hebreeën 10, vers 14 tot 22 gaat verder. Want met één offerander heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstand en hun zonden en ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving daarvoor is, daar is geen offergave meer voor de zonde. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua op de vernieuwde en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een hoge priester over het huis van God hebben, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met het water der reiniging. Dat het leven En zelfs de dood van een geliefd dienstknecht kostbaar kan zijn in de ogen van de eeuwige, lezen we op indringende wijze in Psalm 116, vers 12 tot 19. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu en in tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zeker, ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heeren betalen, nu en in tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Laten we luisteren naar de psalm in het Hebreeuws, Ma Ashir LaHashem. Ma Ashir LaHashem, Ma Ashir LaHashem, Kol Tagmulai, Tagmulai Allah, Kois Yishuvai. Psalm 40, vers 6 tot 8, wordt ook van een ola, een brandoffer, gesproken. Paulus beschrijft met de woorden uit Filippenzen 2, vers 5 tot 10, dat Yeshua het perfecte brandoffer, de ola, bij uitstek was en is. Hij, het lam Gods, gaf zichzelf volkomen over in gehoorzaamheid aan al Gods geboden. En vernederd tot in de dood, tot aan de schande van het vloekhout, wijdde hij zich toe aan de wil van de Vader. Yeshua gaf zichzelf over op de Pesach. Niet voor niets worden het derde, zesde en negende uur van die lijdensdag in de evangelieën genoemd. Het zijn exact die tijden voor het gebed in de tempel en het brengen van de dagelijkse offers. Het offerlam in de morgen, de mincha, het spijsoffer rond het middaguur en tussen de schemeringen het avondoffer. Markus 15, vers 25 en 33 tot 34 en Lucas hoofdstuk 23, vers 44 tot 46 noemen die tijden. Yeshua gaf zijn volmaakte leven. Zijn leven dat in zijn bloed was en voor iedere gelovige die daarop pleit plaatsvervangend heeft gevloeid uit zijn wonden en zijde. Yeshua komt hiervoor de dank van ons hart. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave in Yeshua HaMashiach, jubelt Paulus het uit in 2 Korinthe 9 vers 15. Hoe kunnen wij met Paulus onze dank aan Yeshua uitdrukken, zodat het als een voor God aangename gift, als een toenaderingsoffer zal kunnen worden aanvaard? Paulus roept dit uit op het moment dat de gemeenten uit de volkeren hun eenheid met de gemeenten in Israël en te Jeruzalem daadwerkelijk vormgeven, door de armen in Israël zelfs boven dat wat zij eigenlijk konden opbrengen te ondersteunen. Zo verhaalt 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9 hoe Paulus zich beijverde gedurende heel zijn wandel om deze armen onder de huisgenoten van het geloof in Israël te ondersteunen. Dat was het enige dat Petrus en Jacobus, de apostelen onder de Joden, aan Paulus, de apostel voor de volkeren, hadden meegegeven. Dat lezen we in Galaten 2, vers 10. En aan de gelovigen te Rome schrijft Paulus op het einde van zijn leven hier nog steeds over. In Romeinen 15, vers 26 tot 28. Daar lezen we, want Macedonië en Achaïe hebben het goede besluit genomen een oefening in mededelen te houden voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Want ze hebben dat goede besluit genomen, maar zijn het hun ook schuldig. Want als de volkeren deel hebben gekregen aan Israëls geestelijke goederen, zijn ze ook verschuldigd in de vleeselijke zaken diensten te verlenen aan hen, de Joden te Jeruzalem. Paulus heeft die toewijding naar geest, ziel en lichaam ook voor ogen als hij naar de gedeelte uit hoofdstuk 9 tot met 11 uit de Romeinenbrief zegt, in Romeinen 12 vers 1, ik roep u dan op, broeders, vanwege de barmhartigheden van God, namelijk dat hij nu ook naar de volkeren heeft omgezien, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, aan God welgevallige offergave. Dat is uw eredienst in de zin van het woord. De gelovigen uit de volken kunnen op eenzelfde praktische wijze hun liefde tot de Vader der barmhartigheden vormgeven. Onze liefde tot Yeshua en de enige heilige Vader blijkt uit onze gehoorzaamheid aan zijn voorschriften. De eerstelingen van al uw inkomsten zijn voor hem nog steeds allerheiligst. Uw tiende geven hem vreugde omdat u daarin het geloof van Abraham en Jacob getrouw beleidt. Zoals in de vijf talen van liefde het geven van geschenken één van de liefdesuitingen is, zo kunnen wij onze liefde tot de eeuwige door vrijwillige geschenken onderstrepen. Zoals Hebreeën 13 vers 15 en 16 het onder woorden brengt, laten wij dan door Yeshua aldoor aan God een lofoffer opdragen, dat is de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Maar vergeet de weldadigheid en de gemeenschappelijkheid niet, want in zulke offeranden heeft God een welgevallen. Woorden moeten door daden gedragen zijn. Laten we tot hem naderen met dank en lofzegging uit een oprecht hart, zodat het verwijt van de Heere door de profeet Jesaja niet terecht klinkt, want de Heere heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen waarmede zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Of, zoals Yeshua in Johannes 5 zegt, vers 39 en 40, gij onderzoekt de schriften, omdat gij meent daarin leven te hebben. En juist die schriften zijn het die over mij getuigen. Maar om leven te hebben wilt gij niet komen tot mij. Laten we eerlijk zijn. Het zoeken van de Hemelse Vader gaat niet van ons eigen vlees uit. Er is niemand die God uit zichzelf ernstig zoekt. Daarom stelt zelfs David in Psalm 27, hoor, eeuwige, Mijn stem, nu ik roep, begenadig mij, geef mij antwoord. Van uwentwege zij, mijn hart steeds, zoekt zijn aangezicht. Eeuwige, uw aanschijn zal ik zoeken. Wil uw aanschijn niet voor mij verbergen, wijs uw dienaar niet toornig af. Gij waart toch mijn hulp? Wil mij niet verstoten, niet verlaten, o mijn God, mijn redding. Zo wordt er in vele psalmteksten een overduidelijke relatie tussen het hart, de daden in gehoorzaamheid aan zijn woord, de gebeden en de geschenken, de toenaderingsgaven gelegd. Terug naar de tekst van onze parasha, lezen we tenslotte in Leviticus 7, vers 29. Spreek tot de zonen van Israël en zeg, hij die het offerdier van zijn vredesgaven doet naderen tot de eeuwige, komen als zijn toenadering tot de eeuwige met iets van het offer van zijn vredesgaven. Zijn eigen handen doen komen de vuuroffers voor de eeuwige. Het vet zal hij gelijk met het borststuk doen komen. Het borststuk om daarmee te bewegen als een wuiving voor het aanschijn van de eeuwige. Het bewegen van het offer moest degene die naderde zelf doen. Overigens hielp de dienst toen de priester hem daarbij, zoals Gods geest ons ook helpt in de gebeden. De offergave waarmee de handen van de offeraar gevuld was, werden op het altaar verbrand en een deel werd door de priesters gegeten. Alleen van een vredeoffer, een dank- of gelofteoffer, mocht de offeraar en zijn verwanten ook zelf eten. Wanneer brachten de Israëlieten dergelijke dankoffers? Dat kon spontaan zijn of op grond van een gelofte die je gedaan had. In ieder geval als je uit een groot gevaar gered was. Zo lezen we in Psalm 107, vers 4 en 10, 17 en 28 van dankzegging onder andere, omdat men bijvoorbeeld op een verre reis bewaard was gebleven, of uit de gevangenis en vervolging bevrijd was, of vanuit angsten en zielsbenauwdheid weer in de ruimte gesteld werd. In Psalm 107, vers 8 en 15 en 21 staat eenzelfde dankzegging. Laat hen voor de Heere zijn goede tierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, en dat zij dankofferen offeren en met gejuich zijn werken vertellen. Hodu Adonai ki tov, ki leolam chasdo. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. The great tragedy of traditional Jewish culture was the destruction of our holy temple. Thus, our great hope is for its rebuilding, second only to the hope of the coming of Messiah, of course. And so we say in prayer and in song, may the temple be built soon in our days, and may your law be our portion. Sheyibane bet hamigdash, sheyibane, sheyibane bet hamigdash, sheyibane, veten veten chelkeinu betor, betoratecha veten, veten chelkeinu betoratecha. ותן, ותן חלקנו בתור, בתורתך ותן, ותן חלקנו בתורתך. שייבנה בית המקדש, שייבנה, שייבנה בית המקדש, ותן, ותן, ותן חלקנו בתור, בתורתך, ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך. ותן, ותן, ותן חלקנו בתור, בתורתך, ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך. שייבנה בית המקדש, שייבנה, שייבנה בית המקדש, שייבנה. ותן, ותן חלקנו בתור, בתורתך, ותן, ותן חלקנו בתורתך. ותן, ותן חלקנו בתור, בתורתך, ותן, ותן חלקנו בתורתך. ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך, ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך. ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך, ותן, ותן, ותן חלקנו בתורתך. חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועל נבל עלי היגיון וכינור להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות And I will see you.

Ayen shchine shoire loy mitoy chatzvus Di shchina kidoy shirut nisht ven me yistro yeri Elo mitoy chsimcho shel devar mi yitzvo Ayen shchine shoire loy mitoy chatzvus Die Schina kidoyshe rut nisht, wenn we is troje rik. Elo mit euch simcho, shel bevar mitzvo. Simcho, besimcho tomid, mitzvot gedoilo, liyoyz besimcho, liyoyz besimcho, besimcho tomid, mitzvot gedoilo, liyoyz besimcho, liyoyz besimcho, besimcho tomid, mitzvot gedoilo, liyoyz besimcho, liyoyz besimcho, besimcho tomid, ay mitzvot gedoilo, liyoyz besimcho, liyoyz besimcho tomid, ay mitzvot gedoilo, liyoyz Simcha, liyoyz besimcha, tamid. Mitzvot gedoilo, liyoyz besimcha, liyoyz besimcha, tamid. Ay mitzvot gedoilo, liyoyz besimcha, besimcha, tamid. Radio Israel.nl. Het is nu 10.